Gårdagens värld. Idag igen. Så var det dags för avsnitt 30 av Gårdagens värld idag igen. Ante är jag. Ja, jag är Åka. Ja, det är vi det. Fnissar jag alltid så mycket. Jag tycker det är tråkigt att lyssna på mig själv när jag fnissar. När jag klipper avsnitten. Ja, så bara att vi har en driven ljudtekniker som kan fixa alla våra fåniga misstag. Ja du, jag kan inte ta bort riktigt allting. Du lyckas hyggligt bra på att göra mig, få mig att inte få stå som jag bara svamlar i alla fall. Så något bra gör du väl. Ja, kanske det. Avsnitt 30, ja men det är ganska bra. Vi har hållit igång ett tag. Vi har inte fått någon feedback sen förra gången, eller hur? Något speciellt som vi betalade upp? Folk har väl varit på sommarsemester och inte har varit i nätkontakt med alla dessa elektroniska kommunikationsmedel som finns för att nå oss, antar jag. Det är väl så de har ut. Ja, vi antar det helt enkelt. Ja, så det är väl bara att gå in på det här avsnittets innehåll då. Mm. Den här gången så pratar vi lite grann om mat och dryck i fiktionen. Mm. Sånt där som man blir hungrig av att beskåda eller beläsa kanske inte heter, nej. Ja, ni fattar vad jag menar. Ja, och sen pratar vi om teknikanvändning och vad vi egentligen har för relation till våra tekniska prylar. Mm, det vill säga vi, du och jag, vår egen speciella egendomlighet. Mm. Och sen till slut då, det som vi flaggade för redan i förra avsnittet, att vi skulle prata om novellen Chamblot av Catherine Moore. Mm. Nu har vi läst den och nu har väl alla som lyssnar på oss också läst den och snart kastar man sig in i avsnittet för att höra vad vi tycker och tänker om den. Jag måste fråga dig en sak. Har du någonsin smakat Lindblomste? Ja, det är klart jag har. Med madeleinekaka eller utan? Utan. Utan, ja. Jag har smakat madeleinekakor. Mm-hmm. Men aldrig i den här kombinationen. Det leder du alltså före mig med två steg. För jag har faktiskt inte druckit vare sig madeleinekakor. Nej, nu blir det fel här. Jag har inte vare sig ätit madeleinekakor eller druckit Lindblomste. Trots att jag läste Prost berömda bok om detta. Och naturligtvis, som så många andra, blivit sugen på att att prova, för man undrar, men hur smakar det egentligen? Fast alltså, jag har läst att, jag läste ganska nyligen faktiskt, att Proust experimenterade med massor av andra sådana där smakupplevelser som utlösande faktor för massa minnen innan han landade just med madeleinekakorna. Mm, och han skulle tvunget välja någon kombination av mat och dryck som jag inte har provat. Ja, i alla fall någonting som du verkligen inte har några minnen till, så att det inte motsvarar någonting i ditt huvud. Nej, just det. Ja, däremot så finns det andra litterära mat och drycker som jag faktiskt har någon form av relation till. Mm. Du berättade för mig att i Narnia-böckerna. Ja, just det. Där förekommer det ju någon form av snask. Ja, i Häxan och lejonet är det som det häxan presenterar frestelsen för Edmund i form av en ask med Turkish Delight. Mm. Alltså sån här, vad heter de på svenska? Ja, jag vet inte. Sån här sega, geléiga saker som smakar rosevatten. Ja. Ja. Just det. Sådana grejer som jag vet att vi någon gång köpte en... Ja, just det, vi köpte det i Sandviken, på någon liten butik där. Och det mest fantastiska av allt var att det stod på omslaget på det här lilla godispaketet att det var 95% fat free. Vilket ju fick inte beundra. Det var huvudpoängen med den. Det var huvudnyheten, ja, precis. Det viktigaste med den var att den inte innehöll. Ja, och det var 95%, vilket ju är... Vilket känns som att, vad är det ni säljer med den? Är det någon luft liksom? Varför ska man betala för det? Ja, ja, fast den smakade rosenvatten, som den skulle. Som det skulle. Och sånt förekommer ju i i Narnia då. Jag undrar hur många människor som har läst det där som har blivit sugna på att smaka. För att testa? Mm. Ja, jag vet åtminstone en som faktiskt har köpt Turkish Delight bara för att det stod i den där om det. Det var jättenyligen också, jag får försöka länka till det om jag kommer ihåg det. Som jag läste en artikel om varför det är just Turkish Delight. För så fantastiskt godis är ju inte det här. Varför är det just det som får representera det här som man liksom suktar efter att bli beroende av? Ja, ärligt talat, rosenvatten är bland det sista jag suktar efter, nästan jämnt faktiskt. Ja, fast det är ganska trevligt. Det läste jag också om nyligen, nämligen att innan vanilj blev stort i Europa så var rosenvatten det som man normalt sett smaksatte efterrätter och så här med. Jaha. Så rosenvatten var vanilj före vaniljen. Jaha, det lät man nytt. Men i alla fall, Turkish Delight, det var tydligen någon sån här grej som var exotiskt och kom långt bort ifrån. Det var lite svårt att få tag på. Och sen var det ju världskrig och ransonering. Och då blev det ännu svårare och jättedyrt och sådär. Och därför är det ju liksom någon läckerhet som man inte kan få normalt sett. Och då kan det liksom bli en sån där grej att man tänker att det kan representera det någonting fantastiskt som man kan gå och sukta efter det, men inte normalt kan komma åt. Trots att rosenvatten inte är intressant än så. Det är väl en smaksak. Ja. Det finns en dryck som jag gått och suktat efter att ha läst om den. Och det är ju så, jag gillar ju starkt Stephen Brusts fantasyromaner om lönnmördaren Vlad Taltos. Vlad och många med honom i den här världen dricker ju någonting som kallas för klava. Som jag tror är inspirerat av någon riktig något riktigt rejält hopkok. Detta är ju alltså en form av kaffe man brygger genom att sila kaffet, eller man ska kalla det sila, men genom krossat äggskal för att det ska bli mindre bittert, och sen så dricker man det med vanilj, honung och grädde, vilket blir väldigt det är lite sliskigt, men ja. Det är någonting som Vlad i alla fall häller i sig när han tänker och planerar hur han ska göra stötar eller konspirationsintrigsmanövrar han håller på med. Och det blev jag naturligtvis väldigt sugen på att faktiskt försöka koka ihop någonting som liknar den här klavan. Jag har till och med en liten burk med krossade äggskal i skafferiet just för detta ändamål. Har du inte provat den? Jo, jag har gjort det. Jag har gjort det tidigare. Jag var inte riktigt säker på att det blev precis som det skulle. Så därför har jag mer äggskal för fortsatta försök. Äggskalen kanske typ neutraliserar någon syra i det och tar bort... Jag har inte tänkt igenom kemin på det heller. Jag tänker det förstör mystiken kring det heller. Men jag tycker inte det låter så sinister. Det låter mer som att det skulle vara... på nivån av varm choklad. Så. Ja, något sånt. Precis. Perfekt för en lönnmördare eftermiddag. Det är ju någon form av godis känsla man får över den då. Vilket raskt får mina tankar att associera iväg till filmens värld. För vem har väl sett det här avsnittet av Twin Peaks när de ska sammanfatta alla ledtrådarna och reda ut vad är det nu som gäller, och Harry Truman och Agent Cooper med vilka det nu är mer träffas där ute i skogen, och så har de ett helt bord helt fyllt med donuts som uppdukade, för nu ska de liksom gå igenom den här och blackboarda eller whiteboarda, fast jag kommer faktiskt riktigt ihåg hur det är, men de har något blädderblock de står och ritar på, sammanfattar ledtrådar eller någonting, och så har de ett helt bord med donuts. Men vem blev inte sugen på donuts och kaffe när man ser en sån sak? Alltså, var det inte... Jo, men vänta, det är din kompis som hade ordnat den där Twin Peaks festivalen. Ja, det anordnades i Jakobsberg faktiskt, på folkhögskolan där, en visning av hela Twin Peaks första säsongen och sedan Firewalk with Me. Mm. En maratontittning som började på kvällen, så körde man en hel natt. Mm, med kaffe och donuts. Med kaffe och donuts till, ja, precis. Men de hade ingen så här paj. Vad är det för paj? Det är en körsbärspaj, eller vad är det för paj de äter? Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag och en god vän till mig satt faktiskt och inmundigade paj och tittade på Twin Peaks när det var någon av dessa eviga repriskörningar av Twin Peaks på tv. Men jag kommer faktiskt inte ihåg vad det är för paj originalet. Ja, men kaffe alltså, det är ju... Det är många som är förtjusta i kaffe. När du säger kaffe så tänkte jag genast på Little Brother av Cory Doctorow. Ja. För där dricker de ju cold brew. Mm. Så här, kaffe som är kallt bryggt. Ja, just det. Och grejen med det är ju inte att det är iskaffe, liksom. Mm. Utan grejen med det är att man brygger det kallt. Mm. Med kallt vatten. Lite grann så här som man kan göra iste i kylskåpet över natten. Mm. Jag har funderat så himla mycket på cold brew coffee, men jag har ju aldrig provat att göra det själv, för jag är ju ingen direkt kaffedrickare. Mm. Men jag har pratat lite på Twitter med folk som faktiskt gör det där. Okej. Okay. Och man blir ju lätt lite inspirerad. Det finns två såna kulinariska grejer i den boken. Det är dels det kaffet då. Mm. Och som tydligen är något som Cory Doctorow själv brukar göra. Ja, det är det alltså. Mm. Ja. Och sen så är det... Jag undrar om Bruce dricker klava själv. sen är det när tjejen, Angie, hon är capsaicinberoende och kör pepparspray på sin mat. Ah, just det kommer jag ihåg. Ja. Det har du berättat flera gånger. Mm. Det känns ju lite speciellt. Aning, ja. Jag tycker det är häftigt när du beskriver det här, hur den här beskrivningen av cold brew kaffe får dig liksom att börja fantisera lite. Hur är det där? Ja, precis. Det påminner mig kanske borde testa någon gång. Ja, det där skulle jag vilja undra om hur man och så vidare. Mm. För det är ju precis samma relation jag har till klava. Liksom. Jag undrar, hur är det egentligen? När man börjar fantisera om hur det där kan tänka smaka och upplevas. Sen kan man ju göra en riktig upplevelse som man fyller med den här fantasin också. Och där kan vi komma tillbaka till Adrian Cooper igen, eller rättare sagt Kyle MacLachlan, när han i en annan Lynch-kreation, nämligen i Blue Velvet, så spelar ju Kyle där en polis eller något sånt utav något slag, som dricker Heineken hela tiden. Och i Twin Peaks så säger han ju damn good coffee. Mm. Och han säger naturligtvis damn good beer i Blue Velvet. Och jag och en god vän, vi såg den här filmen, efter det så började vi ju naturligtvis dricka Heineken. Mm. Och ja, efter vi har fått flaskan så sa vi naturligtvis damn good beer. Alltså, ibland så är man kanske lite för lätt påverkad. Ja, men det fanns det den här, det var just den här, tänk hur är det där? Och så fyllde man, hade man en fantasi. Sen kunde man plötsligt fylla den verkliga upplevelsen med fantasin. Och det slutade inte beviset på att det var just fantasin vi hade fyllt verkligheten med. Var ju när vi senare, en bra bit senare, var med om en ölprovning. Mm. En blindprovning naturligtvis. En tredje part som hade varit med om dessa Heineken-beställningar och skakat på huvudet, faktiskt serverade oss Heineken under blindprovningen. Mm. Och vi naturligtvis underkände det som klart odrickbart, och först då log han och avslöjade att det var naturligtvis var det där Heineken som var damn good beer hela tiden. Ah, ja. Mm. Men det kan ju vara tvärtom också, att man tilltalas av en grej i fiktionen därför att den stämmer så bra med någonting man själv känner igen. Mm. Så kan det ju också vara. Mm. Som till exempel de där lite mjuka pepparkakorna i någon hemliga sjuan bok. Mm. Jag vet inte om du kommer ihåg detta. Det fastnade ju i mitt huvud i alla fall. Att de fick en burk, tror jag, med pepparkakor som var lite gamla, som hade blivit lite mjuka. Mm. Och där kände jag igen så väl ifrån alltså min mormor, hon bakade jättemycket kakor. Mm-hmm. Hon var verkligen en sån här sju sorters kakor person. Mm. Och hon hade lådor eller burkar förråd med kakor. Och jag hade också stött på de här pepparkakorna som hade blivit lite fuktiga och lite mjukaktiga. Mm, och det kändes som en sån här festlig... Ja, jag också. Jag gillar det verkligen. Mm. Så när Hemliga Sjuan släppade med sig sådana till sitt gömställe, eller vad de nu gjorde, det minns jag inte. Men jag kommer ihåg att de hade sådana. Mm. Och plötsligt så var tyckte det något... Jag att det var, ja, det var någonting jag kunde identifiera mig med, att det här var en mysig grej. Mm. Ja, jag vet ju att folk har sagt till mig efteråt att Ingrid Blyton är helt tokig på det här med mat. Mm. Alla hennes böcker så förekommer det hejdlösa mängder med picknickar och matkorgar och sådana här saker. När jag var 11, 12, 13 någonting och läste sådana här böcker så har jag ingen, nu höftar jag lite här, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg exakt när jag hade min värsta Blyton-period. Så fäste jag mig inte alls vid att de åt en massa saker eller kanske ens att de åt kuriösa engelska märkligheter. För mig var just äventyren det enda jag minnades. Ja, jag tror att det där är en sån här sak som man liksom skummar förbi som jaja. Som barn. Mm. Som barn så läser man inte det där så noga. För jag tror att det är ett annat sätt att läsa det här med att liksom fokusera på de spännande grejerna och liksom skumma över de sakerna som inte är så begripliga eller intressanta. Mm, kan väl vara så. Sen finns det ju sammanhang där ätandet och drickandet blir en stor grej också. Det är det som allting går ut på. Och då skulle jag vilja ta fram Steven Brust och hans Blood Saltos böcker igen och lyfta fram ett fantastiskt exempel på hur man kan använda mat och dryck för att bygga upp en hel roman kring. Mm-hmm. Där han i romanen Zor faktiskt, varje kapitel är alltså en ny rätt. I ett stort typ gästabud eller något sånt? Så, eller? Ja, det är helt enkelt en måltid mellan två personer fast den består av ganska många rätter. Så 14:e kapitlet heter Brisket of Beef till exempel. Mm-hmm. Och andra kapitlet heter Garlic Bread. 16:e kapitlet heter Red Wine. Så det är ganska detaljerat. Så det är ramhandlingen, så sitter de vid det här bordet och äter den här mycket storstilade måltiden. Och sen är det tillbaka, består romanen mer eller mindre av tillbakablickar av vad det var som hände innan de kom in och satte sig och började äta. Mm-hmm. Och jag tycker det är ett fantastiskt sätt att rama in en story med mat kring en måltid. Mm, så här. Mm. För det är ju någonting som alla kan relatera på något vis. Och det är ett sätt att ge sådana känslor också. Musik är någonting som omedelbart inspirerar känslor i folk, men det är ganska svårt att veta exakt vilken. Om man säger Månskenssonaten, det får folk att höra tonerna och tänka och få känslor, men det är väldigt svårt att veta exakt vad för typ av känslor folk får. Det kan inte vara liksom riktigt vilka som helst. Nej, inte vilka som helst. Men man kan få lite olika associationer. Ja. Det är inte säkert att den här högstämda känslan som man förväntar sig kommer. Det kan vara mer och så vidare. Medan mat tror jag är ett säkrare kort om man vill, nu vill jag ge den här känslan. Ja, alltså det där är ju en grej jag har tänkt på. Man beskriver hur den serveras, ett svalt vin. Mm. Ett svalt rosévin. Då tror jag det är mycket, då kan du nästan räkna med att alla kommer att få ungefär samma typ av liksom så här av samma typ av tankar. Fast det beror ju på i vilken matkultur man är uppfostrad. Så jag tror inte det är så universellt. Och det är det där som jag tycker är lustigt med att mer än musik. Jag vet inte, kanske. Du kanske har rätt. Mm. Men det är i alla fall lite konstigt att till exempel kaffe existerar i de här konstiga fantasyvärldarna. Ja. Varför ska just den växten finnas likadan som i vår värld? Det är ju jättekonstigt. Och för att komma tillbaka till C.S. Lewis. Mm. Han gör ju det där supermycket för att han har ju ett sätt att liksom förknippa det som han tycker är mysigt och trevligt med det som är gott och bra. Ah. Ja. som är lite lustigt, som att när man får rostat bröd med smör, då är allting bra. Ja. Ja. Det är det goda liksom. Mm. Ja, men känner man igen sina vänner. En sprakande brasa, nybryggt te och toast med smör. Mm. Ja, jag kan köpa det. Jo, när vi var hälsade på några av dina kompisar nyligen, då så sa deras barn att du hade så konstig telefon. De tyckte den var jättekonstig. Mm-hmm. Så varför har du en sån konstig telefon egentligen? Ja, man vill väl vara udda och rolig på något vis. Ja, våra barn har faktiskt sagt att de tycker att det är en jättebra telefon. För den har både touchskärm och ett riktigt tangentbord med alla knappar på oss, precis som en riktig dator. Mm. Och det är ju därför jag har den, för jag tycker att det är förfärligt med touchskärmar. Eller lite, ska man säga, inte riktigt i synk med det moderna sättet att använda telefoner. Det är ju faktiskt min första egna smartphone dessutom, så jag ligger ju långt efter alla andra här i vardagen, kan man säga. Ja, men det är ju ett val. Det är ju ett aktivt val du har gjort, eller hur? Ja, ja, precis. Det är ju jag fick en jättegammal tjock telefon med ett riktigt tangentbord, med liksom riktigt kvätet tangentbord, och plötsligt så började jag smsa, för jag tyckte äntligen kunna skriva fullständiga meningar och sådär. Så jag blev ju totalsåld på det där. Men jag gör ju sådana där val ibland, att vara lite motvalls, inte riktigt som alla andra använder maskiner. Och du gör ju också det. Ja, jag tänkte just det. Ja. Det gör ju jag verkligen. Vi är båda lite så här på kant med hur man gör saker i världen, känns det som. Ja, men alltså ibland känns det som att jag verkligen vill försöka använda saker på ett annat sätt. Därför att jag tycker inte om när någon annan talar om för mig hur jag ska leva och göra saker. Mm. Och även om det inte går att vara helt frikopplad, man vill ju vara med också, eller hur? Jag vill ju inte isolera mig. Så gillar jag att försöka göra saker på mitt eget sätt. Alltså det här är ju verkligen inte någonting som bara begränsar sig till teknik. Mm. Det är samma personlighetsdrag som fick mig att mixtra med mitt schema i gymnasiet. Mm. Så att jag hade obligatoriska ämnen som extra tillval. Bara för att det gick att göra så. Mm. Varför det var bakvänt. Mm. Ja. Mm. Jo. Vi kanske är lite bakvända helt enkelt. Jag tycker att det är lite löjligt ibland när människor som skriver och pratar om teknik bara förutsätter att alla alltid vill ha det allra senaste. Mm. Och alla vill skaffa prylar hela tiden, till exempel byta telefon hela tiden och så vidare. Mm. Det finns någon slags modell av att det är någon slags idealisk, jag vet inte om det är någon slags Stockholms hipster-typ eller vad det är. Mm. Stockholms tech-nörd eller något sånt, som är liksom idealtypen för att så här ska man göra. Mm. Jo, jag får väldigt mycket intryck av att det är de där mediepersonligheterna, de där som syns och märks i media, Stockholms hipster-typen, och där känner jag ju mig inte riktigt att jag passar in. Nej, men man vill kanske inte passa in. Grejen är i alla fall att människor använder saker och ting på väldigt olika sätt. Och har väldigt olika sätt, anledningar att vilja ha prylar och sådär. Mm. Och jag till exempel, jag tycker det är viktigt att slippa byta apparater ofta. Därför att dels finns det ett bekvämlighetsperspektiv på det. Att så fort när jag har lärt mig att använda någonting, när jag har vant mig vid en maskin, så vill jag kunna ha den. Mm. Det är ju den inbyggda trögheten i människan. Mm. Men sen är det också det, det är ju varken ekonomiskt rimligt eller miljövänligt att byta ut sina verktyg hela tiden. Mm. Nej, dessutom, så som när det gäller datorer, jag har ju inte någon MacBook Air eller någon annan sån här senaste, lättaste, snabbaste, elegantaste. Mm. Alla mina datorer är ThinkPads. Mm. För att de är byggda som stridsvagnar. De är ganska osexiga, men de köps ofta in av statliga myndigheter och liknande, för att de har rykte om sig vara robusta, rejäla, lätta att serva och inte sexiga ballar med massa rörliga delar som bara går sönder. Alltså, jag ville ju ha en ThinkPad därför att Cory Doctorow någon gång hade sagt att ThinkPad är jättebra för de går att laga och det går att köra Linux och vad det nu var. Jag kommer inte ens ihåg argumenten. Mm-hmm. Men det är i alla fall det som är mina argument just nu. Att det funkar jättebra att köra Linux på och det går att byta ut delar. Det är de sakerna som jag i princip har märkt. Jo. Att det funkar bra och därför så... Ja. Jo, för det blev ett praktiskt val för mig. Ja. Det visar sig att det är jättelätt att öppna en ThinkPad. Det finns ju noggranna handböcker som är producerade av tillverkaren. Det finns laddade ner online. Det står precis vad det är för nummer på saker, vilka skruvar man ska öppna, vilken ordning och sådana saker. Mm. Det är teknik som är till för att inte bara vara en hoplimmad låda som du köper, använder och sen slänger bort. Utan det känns som att det är ett riktigt föremål, ett riktigt verktyg. Ja, som kan bli ens eget också. Mm, för jag är ju mycket för. Mm. Alltså det här är min grundfilosofi i ganska mycket som jag gör vad gäller mina dagliga verktyg. Jag vill ha illusionen om kontroll. En känsla av, som jag vet är ganska fiktiv. Men jag vill ändå odla den känslan av att jag själv bestämmer över det här. Det är mitt verktyg. Mm. Det är inte någonting som jag har till låns eller som jag använder på nåder. Utan att det är min grej som jag bestämmer över och gör, och den gör som jag vill. Mm. Och jag skulle vilja påstå att det inte bara är en illusion av kontroll. Man i mångt och mycket så är man ju nästan, skulle jag vilja påstå, skyldig som konsument att ta lite kontroll över hur vi integrerar med människor omkring oss, vårt samhälle och med tekniken och de saker vi använder till vardags. För det är liksom så det påverkar världen också. Och att välja verktyg som du kan använda själv på de sätt du vill, det är att skapa lite kontroll. Världen går ju verkligen bort ifrån det mer och mer. Och jag vill sätta klackarna i backen och inte spela med. Detsamma. Jag har till exempel... Jag finns inte på Facebook. Nej, jag gör det därför att det är socialt nödvändigt om man ska kunna arrangera saker tillsammans med andra. Därför att så många går inte att få tag på något annat sätt. Men alltså, jag skulle aldrig installera Facebook-app på min telefon till exempel. Och jag har ju gått ett steg längre faktiskt. Jag kan berätta om mitt telefonexperiment. Nu kommer telefoner igen. Jag köpte en Fairphone därför att jag tyckte att men det här är vettigt. Jag gillar filosofin att man ska försöka tillverka en telefon och använda så lite som möjligt av så här mineraler som kommer från konfliktområden och det ska vara schysst tillverkat i viss mån i alla fall. Yeah. Mm. Och det var ju en annan sak än min BlackBerry som har knappar för att den ska ha knappar. Det fanns inte den dimensionen. Nej, det är ett annat sätt att tänka. Men det var så jag tänkte, det här är schysst. Jag gillar filosofin, jag gillar idén. Och tittar man lite närmare, de har också idén om att mjukvaran ska vara schysst, öppen och så vidare. Bra, jag köper en sån. När jag köpte den så bestämde jag mig för att jag ska ha den så länge som det går. Använda den så länge som möjligt för att helt enkelt inte byta telefon varje år. Och jag tänkte testa att inte installera Googles, vad nu heter, Play Store på den. Därför att den kommer inte förinstallerad. Ja, just det. Och det är en Android-system men inte Google. Nej, alltså det är jättemånga människor som tror att Android är Googles operativsystem, men det är det ju inte. Det är bara det att Google brukar vara de som förser Android-telefoner med appar. Men man måste inte. Och om Googles store inte kommer förinstallerad, då kan man bara skippa den. Och hålla sig utanför Googles ekosystem. Hur kommer det att funka? För att det är alltså mitt experiment. Funkar det att leva utan Google? Ja, just det. Kan jag klara mig ändå? Och alltså, jättelänge klarade jag mig bara med de inbyggda, alltså de förinstallerade apparna, som inte är speciellt många. Det är jättebra för den tar inte slut på batteri så fort, den håller inte på att prata med internet en massa här, utan att jag vet vad den gör och så vidare. Det är sympatiskt. Men, och praktiskt åt dig. Och praktiskt. Men sen började jag testa hur det funkar att installera appar då, utan att använda Google, och jag behöver inte dra hur man gör det, för det kan folk ta reda på själva. Men det finns ju en del problem med detta, för det finns ju många som tillverkar viktiga tjänster och appar, som vill ha koll på vad man gör och till exempel vill att man ska göra den officiella vägen. Mm. Men jag har i alla fall hittat verktyg som gör det jag vill hittills och känner mig inte avstängd från omvärlden och hindrad från att göra saker. Mm. Vilket ju är det viktiga i det här experimentet. Mm. Så än så länge efter vad det nu är, hur länge har jag haft det nu? Det är typ 3 år. Va? År, ja. Ja, jag tror det är faktiskt 3 år jag har haft telefonen. Wow. Oj. Och än så länge klarar jag mig utan att känna mig hindrad. Men, ja, det tänkte jag säga. Jag tänkte att det är ju en sak som är, jag tycker är intressant apropå det här med vad man använder tekniken och maskinerna till i vardagen. Och det här med att ta saker så som de levererar. Många gånger så stöter man ju på saker och ting, låt oss säga en podcast eller en e-bok eller någonting annat som är ett format som man inte är riktigt kompis med av en eller annan anledning. Mm-hmm. Det kanske är ett okomprimerat format man vill ha komprimerat istället. Det kanske är behängt med sån här DRM eller något annat. Och plötsligt vill man transformera om det. Mm. Eller låt oss säga att det kanske är en pdf med lager i och det visar sig att skrivaren man vill skriva ut det på får slut minne eftersom den måste processa varje lager i taget och så vill man ta bort lagren eller något annat sådär. Och det där att vilja tugga om saker och ting har jag upptäckt att det är en uddahet i hur jag förhåller mig till data i allmänhet. Jag vill ofta ta en bild och göra om den till ett annat format. Jag vill ha en e-bok och göra om den till ett format. En ljudfil och göra om den till ett annat format. Det där, den där kontrollen över vad jag gör med information jag hanterar och producerar i vardagen känner jag ibland att det där är jag också lite på tvärs med hur världen förväntar sig ibland. Mm. Jag kom på en sak nu faktiskt. En sak som jag inte har fått att funka som hade varit praktisk och det är Swish. Det funkar inte med min telefon. Ja, just det. Mm. Men i alla fall just det där med ljudfiler och sånt när du pratar om det nu. Det är ju någonting som jag mer och mer har börjat irritera mig på hur folk gör. Jag gillar egentligen inte att lyssna på telefonen. Mm. Därför att den är lite otymplig. Alltså den är lite stor. Jag vill ha någonting som, jag har ofta kläder utan fickor. Mm. Jag vill ha någonting litet som går att ha på mig utan att behöva ha en stor väska eller en jättestor ficka liksom eller något sånt. Mm. Jag gillar att ha en extern, alltså en speciell MP3-spelare, en liten, liten pryl som går att knäppa fast på kläderna. Mm. Just det. Det tycker jag om. Mm. Dessutom finns det en aspekt till. Och det är att jag vill inte vara bunden i en viss, att ha en viss app eller så för att kunna lyssna på saker. Därför att jag vill veta att jag har filerna. Och det där är ju oftast något helt överflödigt. Därför att de flesta saker jag lyssnar på sparar jag inte. Mm. Mm. Men om det är något jag vill spara så vill jag ju handskas med filerna själv och veta vad de är och kunna liksom skyffla dem. Just det. Och här har vi det här. Plus att jag vill lyssna offline och inte strömmande, för min MP3-spelare är såklart inte knuten till internet. Nej, just det. Utan jag vill ha filer, ljudfiler. Mm-hmm. Och så många poddar nu som är bundna i en app och det är skitsvårt att hitta filerna. Mm. Ofta så kan jag leta upp RSS-flödet. Mm. Alltså det nakna RSS-flödet. Mm. Och plocka ut ljudfilerna själv. Men utan att gå via en app. Mm. Jag blev jätteglad när jag kom på hur man gjorde det på Acast. Ja. Men till exempel folk som lägger ut saker via SoundCloud och inte låter den ladda ner saker. Okej, jag bara bojkottar. Mm. Jag skiter i att lyssna på det. Därför att ska jag göra det så ska jag antingen göra det via telefonen eller via datorn. Någon gång. Och jag känner mig mycket mer bunden då. Mm. Så jag skiter i det. Mm. Får jag inte en ljudfil, då ska det vara något alldeles extra speciellt för att jag ska faktiskt lyssna på det. Ja, jag kanske är konstig, jag kanske är... ja, men låt mig vara konstig. Jag vill vara konstig på det viset. Så är det. Mm. Men... ja, det är ju faktiskt en sak som jag tycker är... Det för mig blir det ju lite av en... Det blir lite som en teknisk utmaning och lite en grej. Om någon gömmer någon form av data som är liksom, jag måste inte betala för den. Det är okej att lyssna på eller titta på den här helt gratis. Men du måste gå via vår app eller du måste logga in här eller registrera dig gratis eller någon sån här gång. Mm. För mig blir det ju väldigt lätt en teknisk utmaning. Hur kan jag ta mig runt det här? Mm. Hur kan jag gräva fram det här ändå? Inte så att jag kanske så starkt känner att jag måste ha tag på den här grejen. Utan det blir så här att, aha, du vill inte jag ska göra det här. Men man kan lista ut hur man gör det ändå. Alltså, jag skulle nog säga att det är ganska sällan som jag är intresserad av det. Förutom just när det gäller ljud, alltså poddar. Mm. Men det finns ju poänger med att ha inloggningar och speciella grejer som man kan få genom att betala och sådär. Därför att ibland så vill folk få betalt för det de gör. Mm. Det kan jag faktiskt respektera. Ja, jo, jag har ingen emot att betala för grejer. Det har jag inte. Jag betalar för sökning som folk ibland tar gratis. Men det är det med folk gör knäppa tekniska lösningar som låser in en. Mm. Alltså hela det där med att bli inlåst i någons liksom kontrollsystem. Mm. Jag försöker undvika det när jag kan. Alltså, sen är jag ju ganska googlifierad, precis som alla andra. Ja, det är ju svårt att vara. Svårt att inte vara. Ja. Man kanske borde använda papper och penna och träffa folk öga mot öga och bara undvika. Men, vilket nytt spännande koncept. Kan man slå på varje gång? Nu har vi en novell som jag jättegärna vill diskutera med dig, för att när jag hörde den första gången, jag har nämligen lyssnat på den, så satte den verkligen myror i huvudet på mig. Jag blev irriterad på den, jätteirriterad. Så pass. Ja, så att jag ville att du skulle höra den också, eller läsa den, så att vi kan prata om den. För att, för jag tror att jag inte riktigt förstår mig på den här novellen. Mm. Den heter alltså, för er lyssnare, Chamblot. Och det är författaren Catherine Morris debutnovell från 1933. Och hon var ju en av de första kvinnliga science fiction-författarna som blev ett stort namn efter att science fiction hade blivit en genre. Nu ska vi hoppa över Mary Shelley och sådär. Mm. Men efter att science fiction var en egen kategori redan. I pulp-eran och sådär. Så, ja. Och hon är ju känd under namnet C.L. Moore, kan ju vara värt att nämna att hon inte publicerade sig under sitt namn Catherine, utan dolde det faktum att hon var kvinna under C.L. Så. Mm-hmm. Det finns faktiskt författare som gör så än idag. Jag menar, det finns Nora sådana, Jemisin till publicerar exempel, sig under N.K. Jemisin. Men i alla fall, hon är känd, hon gifte sig så småningom med Henry Kuttner som också var en författare, och de skrev massa saker ihop. Men det är en annan historia. Mm. Nu handlar det här om hennes debutnovell som tydligen fick ett ganska ordentligt genomslag och gjorde intryck på folk och blev populär. Ja, och jag kan förstå varför, för den är ju ganska slående på många sätt och vis. Det är ju en historia alltså om en sån här ska man säga duglig, stark man med stål i blick och vapen i hand. En sån här rymdpiratkapten som På Mars. På Mars. Och det pratas om djungelvarelser och det pratas om kanaler och grejer. Så man känner igen det från den här pulperan. Mm. När det fortfarande fanns djungler och träsk på Venus och och en uråldrig civilisation på Mars. Man känner lite eko från Barsoom och de andra så här Burroughs berättelserna. Och det gav mig en positivt grundintryck. Jag tyckte det kändes, det var den här charmiga tiden då man, det fick liksom den känslan rätt fort. Så jag gillade anslaget och miljön till att börja med, kan man säga. Okej, ja men det kan jag förstå. Och i den mån jag själv har läst sån där riktigt tidig SF, så jag menar, jag känner också igen att det här faller in i den kategorin. Man känner igen saker från Flash Gordon typ. Mm. Ja, och detta är ju någonting som är väldigt beroende på ens personliga historia och lite det här som man pratar om, det här med rosa färgen, glasögon och sådär. Liksom nostalgi gör någonting bättre än det egentligen är. Så nu är det kanske lite kuriöst att jag har fått någon sorts positiv nostalgisk skimmer från någonting som skrevs långt innan jag ens föddes, men ändå. Så, ja. Mm. Ja, jag vet inte. Jag har inte en så stark relation till den typen av riktigt gammal SF 30-40-tal. Väldigt, väldigt svag relation till det. Mm. Men jag kan ändå liksom fatta var den här passar in. Ja. Men, nu ska vi se, det här är ju en sorts skräckhistoria i så här planetmiljö. Ja. Och för att gå direkt till kärnan i det hela så tycker jag att det känns väldigt konstigt att en kvinna har skrivit den här berättelsen. Mm. Därför att det sägs redan i början, berättartekniskt är det ganska roligt det här med att man får reda på redan från början vad det kommer att handla om. Det kommer att handla om Medusa-myten som har funnits i mänskligheten sen en tidigare tid, när en tidigare version av den mänskliga civilisationen också var ute i rymden. Och där har vi det redan anslaget från början. Och där blev jag lite lurad faktiskt. För då börjar man det här anslaget, forna civilisationer långt innan den som nu fanns reste sig och sådär. Och så nämns det här med Venus och de gamla civilisationerna på Mars. Och då sögs jag automatiskt in i den där och missade fullständigt att det fanns en sån här förhandsvisning av allting höll på att barka hän till. Jag såg det på något vis som stämningsanslag som var i samma ton som det här med Mars och Venus och djungler. Men det är ju som du säger, det är ju precis vad det kommer att hända. Och vad det är en sorts förklaring i början, så här, det här kommer att handla om Medusa-myten. Precis. Vad den har för grund, vad den har sin grund i. Precis. Och sen, bara för att snabbt skissa upp vad allting går ut på, den här rymdkaptenen skyddar en kvinna som blir jagad med en mobb. En kvinnovarelse. Hon får följa hem till honom, för han blir inte klok på var hon kommer ifrån. Och hon vill inte gå hem till sig, för hon verkar inte ha något hem. Hon kan inte prata hans språk riktigt, så hon kan inte förklara det. Nej. Och hon stannar hos honom något dygn. Och sen så kommer hans kompanjon till planeten några dagar senare och undrar varför han inte syns till. Och varför han inte har gjort det han skulle göra. Ja, precis. Och kommer till det här bostället, vad heter det? Lägenhet heter det här på svenska. Hans bostad, så kan man säga. Och där finns något monster och han lyckas slita personen därifrån och ungefär vad som händer. Liksom. Ja, och monstret är ju hon, den här kvinnovarelsen då. Ja. Som har någon sorts slingrande hår. Och det är inte som Medusa-historien som vi har hört då, att man bara behöver titta på den för att bli förstenad eller så. Mm. Så är det inte. Utan det är en annan sorts Medusa. Hon liksom slingrar in honom i sina ormhår-testar. Mm. Jag tycker det var en jättehäftig varelse. För hon har med sin blick någon form av hypnotisk förmåga. Och sen har hon den här konstiga symbiosvarelsen eller vad det nu är för någonting, om det är en del av henne som gör att hennes hår är någon sån här ormar som och kommer att dra näring från hon är en sorts sån här psykisk vampyr liksom, dra energi från folk som hon liksom hypnotiserar, och det är en rätt häftig varelse som så här fantasivarelse bygger. Alltså, fast kom igen nu, alltså, nu låter det här väldigt städat och civiliserat jämfört med vad det faktiskt är. För att, alltså, för att gå till... Ja, jag tänkte komma till det. Sen det finns ju fler dimensioner. Det finns en undertext som inte ens är undertext. Mm. Som är väldigt, väldigt, väldigt explicit. Som är liksom det som är också mitt problem med det här. För att så som jag läser den här novellen. Nu ska vi se ifall du överhuvudtaget tycker att att jag har något här. Mm. Men alltså, jag tycker att det här är en ren sexualskräcksberättelse. Och där kvinnan är monstret. Mm. Jag förstår vad du far efter. Jag har inte riktigt med att det är ren sexualskräck. Jag skulle nog säga att det mer handlar det om att det är misogyni än bara, ska säga, sexualskräck. För det är uppenbart att det finns en sexuell ton i hela. Och jag tänkte på det. Och jag tänkte på det, att det fanns, hur den här formulerat om den var skriven idag. För jag tänkte på uttryckssättet och språket. Det fanns ju något tillfälle någon som blodet rusade till hans huvud. Ah. Och jag tänkte, det där hade varit, blodet hade rusat någon annanstans när det var skriven på 2000-talet. Och så det var ju väldigt sexualiserat i språket. Extremt. Väldigt. Alltså, hon beskrivs på ett ställe, han tittar på henne och hon är sweet, submissive and demure. Mm-hmm. Den formuleringen fastnar ni också för, mm-hmm. Precis. Och det är på väldigt många ställen som ordet seductive används också. Mm. Jo. Och i slutet, den här slutscenen, det är väldigt mycket så här living horror och obscene delight. Allting är obscent, mm-hmm. Men samtidigt den här... Och unnameable har jag också märkt det, vilket var. Det var obscene och unnameable. Mm. Men jag menar, Henry Kuttner var ju en figur i Lovecraft-kretsen. Han var det, ja. Ja, så jag undrar hur pass... Moore också hängde ihop. Jag funderade också på det. Det var, den här var publicerad 1933. Och Lovecraft dör ju 37. Så det är ju faktiskt till och med under Lovecrafts levnadstid det här. Så jag har faktiskt inte stenkoll på exakt när Kuttner och Lovecraft brevväxlade och sådär. För det är ju lite olika tider. Så det, om det är precis i Finch, det ju låter det här ju i alla fall innan de träffades. Kuttner och Moore, ja. Så att hon har inte pratat med honom, men däremot hon ha haft kontakt med Lovecraft. Tänkte jag. Kanske, eventuellt. Ja. Möjligen. Eller åtminstone läst honom. Mm. Det kan man nästan misstänka. Det måste hon ha gjort. Ja, det måste hon nästan ha gjort. Hon läste Weird Tales och publicerades i Weird Tales. Ja, precis. Men ja, nej, men som du säger, det är väldigt sexualiserat. Alltså extremt mycket. Och det är uppenbart att hennes kvinnlighet är något hotande. Ja, eller hur? Ja. Och att... hela den här liksom ångesten som beskrivs kring att det är ju väldigt njutningsfullt att stå under hennes förtrollning. Men samtidigt är det någonting väldigt hotande. Mm-hmm. Och i slutet så beskriver den här mannen då, efter att han har sluppit undan, så beskriver han det så här: I'm fouled and filthy to the very deepest part of me by that pleasure. Och det här känns ju som, vad ska man säga, någon slags tidig pubertal känsla av att sexualiteten är någonting som man inte förstår sig på och kan hantera. Ja, det börjar jag vakna om man märker att man förändras, som riktigt inte fattar vad det som händer och det är lite läskigt. Ja, ja. Precis. Det, så läser jag den här och det är obehagligt. Alltså den är ju jätteobehaglig fast på ett helt annat sätt än det är tänkt. Så tycker jag. Och plus den här misogyna tonen, för det håller du med mig om, va? Oh ja, definitivt. Fast det är lite fundersamt det här med hur utsträckning det är som rent sexualskräck. Det där jag vill kanske avvika lite från dig. För jag tänkte det, när han först känner sig liksom dragen till henne och han försöker sig på att kyssa henne där. Då får man ändå, sättet det beskrivs på, tycker jag, kändes lite som att han är... Ja, han är en man av världen. Han är liksom, inte sexuellt oskuldsfull. Nej, precis. Nej. Att han är liksom en sån här kvinnoerövrare. Ja, och där kände jag att det fanns liksom ändå något... Hans machomanlighet på något vis framställs som en positiv grej. Så det kändes inte som att hans sexuella erövringar att det var en dålig grej. Nej, liksom. Fast, det var mer det där att... Ja, fast alltså, hur ska man prata om den där känslan av att sex är läskigt och hotfullt i den eran också. Men du tänker, det här är ju liksom Tarzan-eran. Det är liksom ganska... jag menar, mansidealet är ganska chevalereskt och man går ju aldrig in på... ja, men i fiktionen så kommer man aldrig till att folk går i säng med varandra. Nej, som jag sa där med hur hade det låtit om den var skriven på 2000-talet. Ja. Men ändå, jag har läst flera berättelser som kommer från den här eran där det överhuvudtaget inte ens den dimensionen hos hjälten att han skulle vara liksom en man med kvinnor i rövringar bakom sig. Det är inte ens kom upp för att det är liksom inte en sån sak man pratar om överhuvudtaget. Här dök det upp och det framställdes som en del av hans machokaraktär och det kändes därför var det kanske inte då är det jag känner liksom. Men så som jag läser den, det otäckaste med den är att det känns som att vad vi ser här är att han blir förtrollad av någonting som sätter igång känslor i honom själv som han blir rädd för. Och sen dödar han henne. Och det är hennes fel. Är inte det en extremt obehaglig berättelse? Jo, det är, men det är ju som du säger, det är ju en skräckberättelse. Ja, men alltså det är en obehaglig berättelse på ett helt annat sätt än vad det är avsett. Därför att det handlar om en... Ja, om det inte är en lite dubbel ironi här. Man vet inte i och för sig. Som du säger, den är skriven en kvinna, så man kan ju bara undra. Du menar att det ska handla om att män är... Ja, men nog skulle det vara ganska nästan lite ironiskt om en kvinna skriver en berättelse för huvudsakligen ung manlig publik. Där män läser och tycker att kvinnor verkar vara lite läskiga och hon kan sen peka finger och säga ja och la du märke till att... Ja, men det kommer ju aldrig gå fram. Hon kommer ju aldrig att peka det där fingret. Nej, hon kommer aldrig peka, men hon vet det själv. Då bidrar hon ju ändå till att... Till att odla den här idén om att kvinnor är onda och hemska. Ja, fast vi har ju sett att hon ändå publicerar sig anonymt för att bli publicerad. Hon vet hur man gör för att komma att liksom... Ja, alltså förmodligen är hon väldigt, väldigt omedveten om hela subtexten här. Och dessutom en del av det vet inte jag. Eftersom jag är i den här tiden, 80 år senare, så vet inte jag hur den uppfattades då. Nej. Det är svårt för mig och det är därför jag ville diskutera det. Vad är det här? Är den så här otäck som jag tycker att den är? Mm. Alltså jag menar obehaglig, läskig, säger elaka saker om författaren. Eller är det bara så att hon har snappat upp saker i sin samtid, i sin populärkultur som hon sen väver själv med utan att reflektera över vad de betyder? Ja, kanske. Eller är det bara jag som missuppfattar hela grejen? Ja, och jag håller med dig att det finns ju definitivt det här kvinnor och sexualitet är lite läskigt. Och det är det som är liksom kärnan i... Kvinnor och sexualitet gör att man blir galen och dör. Ja, jo, precis. Och det är ju... det beror lite på hur man ser det. Skriver man någonting... som man vet, det här kommer sälja. Jag skriver inte alls under på den här världsbilden, men jag vet att det här kommer sälja. Jag menar, jag kan mycket väl tänka mig att författare gör det nu, så varför inte göra det på 30-talet liksom? Speciellt om det är en kvinna som vet att jag kan inte ens visa mitt eget namn, utan jag måste gömma mig under ett C för att överhuvudtaget bli publicerad. Okej, jag spelar med och skriver berättelsen inom de kulturella ramar som jag kanske inte själv sympatiserar med eller ens liksom tycker är okej. Men jag gör det för att bli publicerad för att det ska funka. Liksom. Så har du läst en massa senare saker av henne? Jag vet att jag har läst en novell av henne som heter No Woman Born. Ja, den har jag också läst. Men den är skriven mycket senare. Och den har ju en helt annan grundton. Den har ju inte alls den här. Den är ju snarare... Okej, jag kommer inte ihåg den så väl, men jag minns den som väldigt sympatisk. Sympatisk, ja, fast den är också läskig på det viset att det känns som att den... Det är inte en skräckhistoria på samma vis, men definitivt en underton av det, liksom, av alienering och... Ja, men den sånt. Diskuterar på ett sympatiskt sätt, med inkännande sätt, hur huvudpersonen... Är sin kropp och fångad i hur andra människor uppfattar hennes fysiska uppenbarelse och sådär. Mm. Alltså det är en kvinna som får en mekanisk kropp efter att hon har blivit skadad. Ja. Fast jag kommer inte ihåg den så bra som sagt. Så att jag kan inte säga så mycket. Så jag vet inte riktigt. Jag har läst lite av Catherine Moore. Mm. Så jag kan inte säga hur jag tror att hon tänkte. Nej, och tyvärr har inte jag läst mer heller så... Men båda de här berättelserna är ju, skulle man kunna säga, en en historia om kvinnlig alienering. Sen när den ena är liksom ett manlig blick och den andra kanske en mindre manlig blick. Kanske det är en utveckling i författarens... Ja, det är 11 år mellan berättelserna, så det, hon skulle väl ha hunnit lära sig det. Men jag ser ändå liksom ändå en någon form av tråd dem emellan på något vis. Ja, det är möjligt. Ja, jag vet inte. Men jag skulle säga att jag tycker ändå den var rätt så... Den var ju inte pjåkigt skriven liksom. Även om det kanske fanns liksom osympatiska undertoner eller övertoner eller mellantoner. Så hon lyckades ju rätt bra ändå med det här att framställa det främmande på ett liksom både lockande och aning motbjudande sätt. Så att hon det var inte bara det här, detta är läskigt för jag säger att det är läskigt, utan hon... Nej, det är sant. För hon lyckas faktiskt framkalla en känsla. Mm-hmm. Ja visst, så det är ju bra gjort. Även om jag tycker att det var lite mycket omtuggande ibland av alltså hon använde samma ord gång på gång. Ja, visserligen på kanske för den suggestiva effekten. Men... Jag tänkte det också, att den var lite sådär, det känns som att det var väldigt, det har hon inte sagt ett par gånger, men jag tänkte också att kanske är det faktiskt det som gör att den funkar. Att den sen är var lite, hon ju bara 22 år gammal när hon skrev den. Ja, jo. Men visst, den var ju, det fanns ju många saker som dök upp i huvudet på mig när jag läste den som kände så att det här är ju lite sådär. Men det kanske därför den faktiskt funkar fortfarande. Då hade den, när den publicerades, hade den effekten att som du beskrev tidigare, att det här är lite läskigt. Nu känns den fortfarande som lite läskigt, kanske på grund av att man ser värderingar som man tycker är lite suspekta eller väldigt suspekta. Och det framkallar i sin tur en skräckupplevelse igen, och så funkar den fortfarande fast av en helt annan anledning. Mm-hmm. Vilket ju är nästan lite roligt. Ja, jag gillar ju inte skräck, men det fick en effekt på mig. Mm-hmm. Det här var alltså avsnitt 30 av Gårdagens värld idag igen. En ljudkapsel av Ante och Åkade vår. Avsnittet släpps under Creative Commons-licensen erkännande icke-kommersiell. Ja, och om du undrar varför det lät lite burkigt i ett av segmenten här, så är det för att vi använde vår tjusiga sommarstudio ute på balkongen alltså.